Klub Trójki. Tak, tak, to ten czas, kiedy miło nam zaprosić słuchaczy właśnie do Klubu Trójki, którego sygnał wybrzmiewa. A dziś gospodarzami Klubu Trójki są Monika Małkowska, czyli mówiąca te słowa do Państwa, prowadząca program, wydająca go Ola Kaczkowska oraz czuwająca nad realizacją Olga Szućko. A gdyby komuś z Państwa przyszła ochota skomentować dzisiejszy temat, dzisiejszą rozmowę, przypominam adres mailowy, pod którym czekam na głosy słuchaczy. monika.malkowska@polskieradio.pl. Proszę Państwa, życie jest drogą, także często powtarzana metafora. I nawet pozostając w miejscu, wędrujemy w czasie. No a kiedy dobijamy do kresu owej wędrówki, no na ogół z innej perspektywy postrzegamy karierę, materialne zdobycze, no to do czego dążyliśmy. Zmieniają się cele, kręgi przyjaciół, system wartości. No, jednocześnie pewne emocje ulegają wyciszeniu, by dać miejsce refleksji, dystansowi do bliźnich i świata. Dlaczego tak dzisiaj filozoficznie zaczęłam do Państwa mówić? Otóż co sprawiło, że sięgnęłam po ponadczasowy program, temat wędrówki, życia jako wędrówki? Otóż piosenka, a także ponadczasowa, Evergreen. Na pewno Państwu jest znana. Ale zanim wyjawię, o jaki tytuł chodzi, przedstawię jej pierwszą wersję, choć nie tę oryginalną. W 1967 roku francuski popularny piosenkarz i autor tekstów napisał i również wykonał utwór Comme d'habitude, czyli jak zwykle. Ale ja nie bardzo lubię tę pierwszą wersję Claude'a François i dlatego zaproponuję innego francuskiego artystę, według mnie o wiele ciekawszego. Comme d'habitude zaśpiewa dla Państwa Michel Sardou. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux. Presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Alors, je m'habille très vite. Je sors de la chambre, comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard, comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude. Et j'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais même rire. Comme d'habitude, enfin. No i co, poznali Państwo, tak, tak, to My Way Franka Sinatry, tylko jakoś troszkę inaczej brzmi w języku francuskim. No i teraz już zdradzam przyczynę, dla której chciałabym prześledzić meandry mojej drogi, My Way. Otóż niedawno nagrana została nowa wersja, a co nie mniej istotne, z nowym tekstem po polsku. I oto proszę Państwa i moi goście. Antoni Libera, pisarz, reżyser, tłumacz, krytyk, no a także autor nowego przekładu My Way i tym razem brzmi to Bądź wierny sobie oraz Andrzej Dąbrowski, piosenkarz, perkusista, dziennikarz, kierowca rajdowy, no i wykonawca tej nowej wersji Bądź wierny sobie. Witam panów. Witamy panią. No to bardzo mi jest przyjemnie. I słuchaczy. Tak jest, no właśnie, słuchaczy trójki prosimy powitać. Ale zacznijmy od tego źródła. Francuskie słowa, panie Antoni, to do pana się zwracam, francuskie słowa nijak nie mają się do tego angielskiego tekstu. Taka smętna historia nieszczęśliwie zakochanego mężczyzny, bezczelnie zdradzonego przez piękną partnerkę, kochankę. No to chyba nie byłaby inspiracja, prawda? No raczej nie. Nigdy nie tłumaczono, ani nie robiono nawet parafrazy tamtej historii. Ja bym powiedział, że to jest takie podzwonne egzystencjalizmu. No, to znaczy, że to tytułowe comme d'habitude, czyli jak zwykle, to jest jak zwykle jest wszystko nieudane, że on ją kocha, a ona go nie kocha, że on się i odwraca się plecami. Tak. Ja i za każdym razem to powtarzane jest, że jak zwykle, no, że nie może być inaczej, nie może być szczęśliwej miłości. No to i przypuszczam, że właśnie skutek tego smętnego sentymentalizmu to nie za bardzo wzięło, no bo to nie był sukces ze Francji. To dopiero wróciło, jak Polanka to zrobił po angielsku i to zrobiło niesłychaną karierę w świecie anglosaskim, to wtedy dopiero wróciło jakby do Francji i następni piosenkarze, tam Mireille Mathieu, wiem, inni też, no, śpiewali to. Oczywiście z tym tekstem francuskim, ale już w aurze sukcesu My Way Paula Anki. Panie Andrzeju, czy pan znał tę wersję francuską, czy w ogóle czy ten dramatyzm, który jest w wykonaniu, no i właśnie to, co powiedział przed chwilą pan Antoni, takie podzwonne dla egzystencjalizmu i ten smutek, czy w ogóle by to pana wzięło? To do mnie pytanie? Tak, do pana Andrzeja. O Boże, ale ja w ogóle kłaniam się, chociaż tego nie widać. Witam pana Antoniego, Boże. Święty. No wzajemnie, panie Andrzeju. Bardzo się cieszę, że słyszę pana. No to wspaniałe, bo panowie się witają zaocznie, można powiedzieć prawie wirtualnie, za pośrednictwem anteny trójki właśnie. No więc nie, ja po prostu muszę powiedzieć, że nie znam francuskiego, nie znałem wykonania. Kiedyś słyszałem chyba Elvisa Presleya, ale jednak to wykonanie Sinatry to najczęściej wpadało mi w ucho i to znałem dość dobrze, aczkolwiek nie śpiewałem nigdy tej piosenki, nawet będąc gdzieś tam w Skandynawii, grając muzykę trochę rozrywkową, to nigdy tego nie śpiewałem, właśnie to zaskakujące w jakimś sensie jest. Nie uprzedzajmy faktów, Elvis będzie, jak również no, te klasyczne wykonanie, choć nie za bardzo klasyczne, ale nie będę zdradzać niespodzianek. Proszę pana Antoniego, no to właściwie komu zawdzięczamy sukces My Way, czyli w tej wersji francuskiej Comme d'habitude? Kto był szczęśliwym wynalazcą wartości tkwiących w tej muzyce? No, to jest bardzo ciekawa historia, muszę powiedzieć. Ja ją też zbadałem. Podobno istnieje nawet jakaś taka książeczka po angielsku, która opisuje właśnie bardzo szczegółowo historię tego tekstu. Otóż Paul Anka w 1968 roku zorientował się, że materiał muzyczny jest niezwykle wartościowy i że z tego można zrobić szlagier i odkupił od tego Claude'a François, ale uwaga, odkupił nie tylko prawa na zrobienie tekstu angielskiego, ale on odkupił własność intelektualną, jaką jest muzyka. On nie chciał mieć z tymi autorami żadnych problemów, w związku z czym położył im jakąś straszną kasę i mówi, ja teraz to kupuję na rynek anglosaski i podpisuję muzyka i słowa Paul Anka. Później dowiedziałem się w ZAIKS-ie, że na przykład tego rodzaju prawo w Polsce nie istnieje. Nie można od kogoś po prostu odkupić, nawet jeżeli ten ktoś się godzi na coś takiego. A on tak zrobił. Natomiast oni czyli ci Francuzi, zachowali prawo do sprzedawania tego na inne języki, tam nie wiem, no na niemiecki, no tutaj w Europie. I z kolei nie można odkupić od pola Anki praw na to. No tak. I teraz tak, na czym polega ten chwyt pola Anki? Pola Anka napisał kompletnie nowy tekst, no, który mniej więcej znamy, ale który, i który jest niezwykle popularny w Ameryce, ale który budzi również pewne zastrzeżenia, no jakby powiedzieć, natury literackiej czy jakiejś myślowej, dlatego że jaki sens jest tekstu Pola Anki? Sens tej piosenki jest taki, że to mówi człowiek, który przeszedł już całą właśnie drogę życia, no jest u jakiegoś tam kresu, podsumowuje sobie życie i mówi, że wszystko, co zrobiłem, czy zrobiłem dobrze, czy zrobiłem źle, to jest to dobre i teraz to uzasadnienie jest, ponieważ zrobiłem to po swojemu. Mm-hmm. Ten leitmotiv angielski, I did it my way, to jak mylnie tu wielokrotnie rozumiano, że poszedłem swoją drogą, czy tego, to nie znaczy, to jest idiomatyczne wyrażenie, to znaczy zrobiłem to po swojemu. Ja słyszę, że pan Andrzej dodał swoje tak, tak, słusznie. Panie Andrzeju, no muzycznie to nie jest chyba jakieś specjalnie skomplikowane, łatwo wpada w ucho, łatwo zanucić. I jeśli chodzi o warianty wykonawcze, to jest tak, powiedziałabym, od kotleta do panka. A jaką drogą, jak to pan zrobił po swojemu? No, no w ogóle, jak ja to zrobiłem, to ja w ogóle... Trzeba zacząć od tego, że ja nie chciałem tego zrobić. I to jest bardzo śmieszna historia, bo pan Antoni zadzwonił do mnie. To znaczy, ja nie wiedziałem, że to jest pan Antoni. Pan Antoni się uprzejmie przedstawił, ale ja jako już trochę przygłuchy człowiek nie bardzo zrozumiałem nazwiska. A ponieważ dostawałem takie telefony z propozycją właśnie zaśpiewania tekstu. Ktoś napisał tekst, no i wie, panie Andrzeju, to pan by to nagrał, ja co do ja. Więc ja w ogóle rozmawiałem z kimś, kogo nie kojarzyłem, tylko myślę sobie, o cholera, jeszcze ktoś napisał tekst i ja teraz będę to musiał śpiewać. O nie, i zresztą powiedziałem, że ja już zakończyłem nagrania polskich piosenek, tak sobie postanowiłem i już nie chcę. Natomiast przekonał mnie pan Antoni, że przyśle mi tekst. No ja też nie chciałem się właściwie na to zgodzić, no ale w końcu przyszedł tekst. No ja zacząłem czytać ten tekst i myślę sobie, Boże, no, jest to świetne. Zacząłem sobie nucić z melodią i tu jest właśnie historia taka, że się tak wszystko zgadzało, nutka w nutkę, że myślę sobie, Jezus, wszystko pięknie, w ogóle tekst jest rewelacyjny. Jeszcze zadzwonił do mnie Piotr Baron. Mówimy o Piotrze Baronie innym, bo Trójka ma swojego Piotra Barona, jak wiadomo, redaktora muzycznego, tak, nie, no, więc trzeba to podkreślić. Tak, no i dałem się namówić, ale ten początek zaskakujący. Dopiero potem, jak już dostałem tekst, myślę, że pan Antoni Libera, no to doszukałem, myślę sobie, Jezus, no pięknie. I ja chciałem odmówić, no to w ogóle skandal przy tak pięknym tekście. To zaraz będziemy jeszcze o tym rozmawiać, a ja chciałam tak dla przypomnienia, jak to wykonywał I Did It My Way, jak to zrobił Presley. I to było naprawdę takie przedśmiertne prawie, że w jego wykonaniu, tak przynajmniej większość to słyszała. Śpiewał to, że było śmieszniej, w Honolulu w 1900, no w wielu miejscach śpiewał, ale to nagranie, które zaraz usłyszymy, fragmencik, było w Honolulu nieludzko spod z tym charakterystycznym takim kwiatami, naszyjnikiem z kwiatów, no wyglądał troszkę komicznie, a troszkę dramatycznie, a śpiewał no z pewnością o sobie. Posłuchajmy fragmenciku Elvis Presley. And now the end is near, so I face final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my. Panie Antoni, no co pana skłoniło, żeby się targnąć na klasyków, że tak nazwę Wojciecha Młynarskiego? Idź swoją drogą. Tak śpiewał Jerzy Bołomski, raz, dwa, trzy, i inni śpiewali w ten sam sposób, idź swoją drogą. Potem był przekład Jana Jakuba Należytego, Szczęście jest we mnie. To z kolei wersja, którą śpiewał Zbigniew Wodecki. Panie Antoni, targnąć się na klasyków? No dobrze, tak, pozwolę się... No ale podział rytmiczny Elvisa Presleya dla mnie jest bardzo zły. Mm-hmm. Co to takie nerwowe jakieś? A nie ty ma, wej, to nie, powie... no to w ogóle. Pan, no dobrze, dobrze. Ale... To powiedział pan Andrzej swoje zdanie na temat wersji Elvisa. No taki był Presley. Panie Antoni, padło pytanie. Tak, no więc wyjaśniam genezę tego swojego tekstu. Otóż zacznę od tego, że ja właściwie nie zajmuję się pisaniem tekstów piosenek czy nawet tłumaczeniem. Ja się zajmowałem muzyką poważną, to znaczy tłumaczyłem libretta operowe dla Pendereckiego, tam dla Britena, Śmierć Wenecji. No miałem pewne doświadczenie i to... Jak państwo być może się orientujecie, to jest bardzo trudne ćwiczenie, bardzo trudne zadanie pisać pod nuty, ponieważ prozodia języków czy niemieckiego, czy angielskiego jest kompletnie inna niż po polsku. Dlatego ten język operowy później jest taki sztuczny, no, że muszą być te akcenty na ostatnią sylabę, nienaturalne po polsku i tak dalej. Więc ja miałem doświadczenie, można powiedzieć, operowe. A teraz... No, nie ukrywam, że mnie ta piosenka My Way się szalenie podobała. No, i pomyślałem, że zrobię sobie takie ćwiczenie. Ja to zacząłem od tego, że ja to robiłem dla siebie. Czy ja podołam? Ja się nie mierzyłem tutaj z klasyką. Ja nawet powiem szczerze, że dopiero te tłumaczenia poznałem, jak sam zrobiłem. Ja nie znałem tych tłumaczeń wcześniej. I ja wiedziałem, że istnieją jakieś tłumaczenia, ale ich nie znałem. I no, zabrałem się do tego i muszę powiedzieć, że to jest bardzo trudne, że wcale łatwo mi to nie przyszło. No, ale jak wymyśliłem, bo to głównie trzeba wymyślić ten szlagwort, czyli to, co ma, czym po polsku ma być to I did it my way. Mhm. I jak zobaczyłem, że wyrażenie bądź wierny sobie pasuje, to ono jest i bliskie temu sensowi i w ogóle to jest dobre, bo to się kojarzy z wierszem Herberta, Przesłanie, bądź wierny, idź i tak dalej. Więc jak miałem to, to już mi to się, że tak powiem, złożyło. Wtedy ale to nie tylko... O, cholera. Ale to nie tylko to pasuje, bo tam każde słowo pasuje idealnie do nutki. I zresztą ja nie wiedziałem, że pan... Potem doszedłem do tego, bo rozmawialiśmy na ten temat. Ja mówię, no jak to pan tak wspaniale, każda nutka jest idealnie się zgadza. Ale potem się okazuje, że pan ma przecież wykształcenie muzyczne i to wszystko jest dlatego, no. Pięknie to jest zrobione. Tak, pan Antoni Libera jest rzeczywiście wszechstronnym człowiekiem, no ale właściwie należałoby kilka audycji poświęcić. No teraz jeszcze chciałbym tylko dokończyć tę rzecz, że jak to wyszło, to ja to pokazałem Piotrowi Baronowi, właśnie naszemu przyjacielowi, jazzmenowi, saksofoniście. No i on aż podskoczył. Bo on też nie znał mnie za bardzo, on zadzwonił do mnie i mówi, ale dla kogo pan to zrobił? Kogo pan sobie wyobraża jako wykonawcę? Ja powiedziałem, jeżeli ktokolwiek, w tym momencie ja nie wierzyłem, że coś takiego powstanie. Powiedziałem, że widzę jednego wykonawcę, to pan Andrzej Dąbrowski, ponieważ ja go w młodości wielbiłem za kilka... Znaczy w ogóle wielbiłem jego postać. On był dla mnie prawdziwym idolem w sensie tej wszechstronności, że był i perkusistą, i podobnym do Joe Morello, i nawet chyba podobno był pan tak przezywany Morelko, tak? Tak, tak. No właśnie, więc ten Joe Morello to był geniusz perkusji. Dla mnie Andrzej Dąbrowski był takim polskim Morello. Po drugie, no wielbiłem ten jego głos i po trzecie trzy co najmniej piosenki, czyli Jej portret, Przygoda z Marią i Niewczesna miłość, no to były dla mnie wspaniałe jazzowe piosenki. Nie wiedziałem. Tak, to były moje Ja, tak jak powiedziałem, no ja specjalnie muzyką rozrywkową się mniej interesowałem, bardziej poważną, ale no jeżeli chodzi o ten grunt estradowy, grunt piosenki, to Andrzej Dąbrowski był dla mnie numer jeden. I powiedziałem Baronowi, no jeżeli ktokolwiek, to tylko Andrzej Dąbrowski. No on mówi, to jest świetny pomysł. No i mówi, no tylko, że on ma swoje lata. No mówię, ale z tego co wiem, to jest bardzo, bardzo bardziej żywotny niż ja, bo widziałem takie nie takie dawno nagranie na Katówkach z Agą Zarian, jak pan śpiewa, tam jazzuje pan, jak pan robi puzon ustami, no to po prostu wie pan, no to jest rewelacyjna historia. No więc myślałem, no to i Baron to podchwycił, no i dalej już jest tak, jak pan Andrzej opowiedział, no, że był chwilowy opór, ale na szczęście przezwyciężony. Czy ja mogę teraz panów rozbawić, bo myślę, że to jest zabawna wersja. Gypsy Kings śpiewało Ami Manera, czyli właśnie na mój sposób. I to jest taki pop flamenco. Ciekawa jestem, czy w tym państwo odnajdą My Way. Sé que no vendrás, por eso ya tanto la olvido. Dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío. Dejar y la vive ahí en este mundo de tristeza. Vive a mi manera. Yo quiero ser ahí nada más. Prefiero y recordar un nuevo amor, tanto mejor. Quisiera olvidar. Panie Andrzej, no i co pan powie na ten pop flamenco? Ciekawe, to znaczy wolę tę wersję niż francuską. Aczkolwiek no też to jest utwór tak piękny, spokojny i ten charakter tego utworu tu jest zupełnie, zupełnie inny, aczkolwiek no w tej wersji, w takiej flamengo, no niby. No dobrze, dobrze, no może być, może być. No właśnie, tak jak powiedzieliśmy, możliwości wykonania My Way jest bardzo dużo, a jak pan podszedł do tego, ponieważ my to jeszcze oczywiście zagramy, ale chciałabym wiedzieć, jaki był start, jak pan, co pan sobie powiedział? Być wiernym sobie, być wiernym swoim przekonaniom muzycznym, czy być wiernym swojemu gustowi, upodobaniom? Nie, no tak ja to nie rozpatrywałem tego. Oczywiście ja się przygotowywałem z muzyką wielokrotnie ten tekst, bo zawsze przywiązywałem dość dużą rolę do tego, żeby to, co się śpiewa, żeby jakoś przekazać treść tego, że nie można tak piosenki po prostu o tak odśpiewać sobie, że trzeba to jakoś wpłynąć z siebie samego, jakieś wnętrze i przekazać. I wydaje mi się, że po takich tam kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu prześpiewaniach, no starałem się ten tekst jakoś ładnie przekazać po prostu, no bo to w sumie o to chodzi, ale ten tekst jest tak piękny, że tutaj absolutnie ta jakakolwiek wersja inna by nie pasowała, taka jak czy flamenco, czy coś takiego. No i tyle, no. Trzeba wydobyć wnętrze po prostu. A ja takie wnętrze chyba mam, bo skoro panu Antoniemu podobało się moje wykonanie jej Portret i Niewczesna Miłość, no to są też to moje utwory, gdzie tam jest właśnie to wnętrze, wyłazi ze mnie trochę. Ja taki romantyk jestem po prostu. A zielono mi? Nie, a zielono to innego. Mi, tak. No to co innego, ale... No ale nie, no ten tekst w sumie mnie powalił, po prostu muszę powiedzieć, i jest to rzeczywiście no coś pięknego. Kiedy słucham tak panów, kiedy słucham piosenki w pana Andrzeja wykonaniu, to jeszcze wszystko przed nami, tak sobie myślę, że ten tekst nie mógł powstać, panie Antoni, no niestety powiem, nie mógł powstać w młodości. To, żeby to zrozumieć, żeby to tak zinterpretować, no to trzeba coś niecoś przeżyć, prawda? No oczywiście. No, wie pani, to nie mogło powstać w młodości, no bo powiem dosyć twardo, dlatego, że nie miałem dostatecznego warsztatu, no wie pani, to dlatego nie mogłem zrobić tego w młodości. Teraz mam warsztat, no wie pani, jak się zrobiło ileś rzeczy, to się coś umie. Więc to jest podstawa. Natomiast ja jeszcze pozwolę sobie tutaj dorzucić jedną rzecz. Wszystko jedno, jak pan Andrzej to odbiera, ale no... Jak to powiedziałem do barona, że ma to wykonywać Andrzej Dąbrowski, to ja sobie pomyślałem, to jest hymn jego pokolenia i poniekąd mojego, no jest między nami pewna różnica wieku, ale generalnie to jest hymn naszego pokolenia. Andrzej, no był tutaj, jazz w Polsce był szalenie ważny kulturowo, to nie było tylko zjawisko muzyczne. Jazz, który od drugiej połowy 50. lat odgrywał kolosalną rolę. Ja nawet na ten temat coś pisałem i tak dalej. I zwróćcie państwo uwagę, że właśnie jazzmeni, w ogóle świat jazzu zachował to, co jest w tym refrenie, co jest w tym leitmotivie, że oni zostali wierni sobie, no. Że byli wierni sobie, no tu różne były perturbacje, no przecież nasze losy, że tak powiem, publiczne, historyczne są tragiczne, bardzo, a oni szli właśnie tą taką, no trzymali się czegoś i to dotyczyło komedy. Dzisiaj był pogrzeb Wróblewskiego. Dzisiaj był pogrzeb Matuszkiewicza. Słucham? Dzisiaj był akurat pogrzeb Dudusia Matuszkiewicza. Tak, no więc właśnie, no... No, tak, Kurylewicz, no. Była cała ta plejada wielkich jazzmenów i oni tworzyli świat, oni się oni się nie, oni trzymali się pewnej idei i ja pomyślałem, że w tym sensie to może być piosenka na ten temat. Tu różne były okresy, różne były zmiany, a oni, można powiedzieć właśnie teraz, nie idiomatycznie szli swoją drogą. I Andrzej do nich właśnie należy, on jest bardem tego, no więc rzeczywiście w tym sensie te słowa bardzo do niego pasują. Panie Andrzeju, przepiękny, no nie chcę powiedzieć laurka, bo to jest nieładne słowo, ale hołd złożony panu po prostu, usłyszeliśmy wszyscy. Jak najbardziej zasłużony, no co tu dużo mówić. No tak, no to jesteśmy obaj w takim razie zasłużyli. Ja tak sobie myślę, że to, co się pojawia w refrenie, to być wiernym sobie. Czy to jest w ogóle jeszcze współcześnie, no, dla młodszych pokoleń zrozumiałe? Co to w ogóle jest takiego, ta wierność sobie? Czy to chodzi o to, żeby muzycznie powtarzać to, co... To chyba trudne jest dla mnie. No, proszę Państwa, ja umiem na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ zajmowałem się, jak Państwo być może wiecie, przez lata Beckettem, tak, a on napisał taką sztukę, Ostatnia taśma. No to Łomnicki i Zapasiewicz i teraz Seweryn to jeszcze gra. To jest no bardzo znana sztuka i teraz ta sztuka jest właśnie dokładnie na ten temat, co to znaczy być sobą w ogóle w ciągu życia. Przecież między dzieckiem, młodzieńcem, człowiekiem dojrzałym i człowiekiem starym jest przepaść. No to nie jest niby ta sama osoba. No bo przecież zdajecie sobie Państwo sprawę, że jednostka nie jest bytem ciągłym. No to jest ileś jednostek, prawda? I teraz, że mimo to, że czas działa potwornie, no czas nas zmienia nie do poznania i fizycznie, i duchowo, że jednak właśnie na tym polega no, istota tego człowieczeństwa, że się zachowuje jakąś linię, zachowuje lub nie, bo jak obserwujemy różnych ludzi, którzy no, kompletnie zaprzeczali, płynęli właśnie no tam, gdzie by było wygodnie. No tak, a są ludzie, którzy mimo tego, co wyprawia z nami czas i cała egzystencja, która nas przerabia w ciągu życia, że mimo czy jesteśmy młodzi, czy starzy, to jesteśmy tego. No i moim zdaniem właśnie to, co mówiłem przed chwilą o jazzmenach, a o Andrzeju w szczególności, no to właśnie pasuje, no że ten Andrzej dzisiaj śpiewający to jest ten sam Andrzej, który jeździł na rajdy, który grał na perkusji, który i tak dalej, no. Więc to jest człowiek, który w tym sensie się właśnie nie zmienił, no. Tak, no ja się początkowo w ogóle nie odnosiłem tego tekstu jakby do swojego życia, ale tak jak teraz pan to pięknie przedstawia, to rzeczywiście no można tak powiedzieć. W ogóle jazzmeni, tak, racja, bo myśmy byli zupełnie po tych latach 50., 60., myśmy w ogóle byli wykształceni na zupełnie innej muzyce niż w tej chwili w mediach się młodzi ludzie spotykają. To zupełnie jest co innego. Myśmy byli wykształceni na pięknej harmonii, na ładnych akordach. No, wszystkie te ballady, na przykład ja jako wokalista, to ubóstwiam te wszystkie panie Amerykanie, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald i to były tak piękne rzeczy, że ja na tym się po prostu uczyłem. A to, że wiernym sobie, to też trochę rzeczywiście tak jest, ponieważ ja przez całe życie, muszę powiedzieć, nigdy nie byłem zależny jakoś od nikogo, bo tylko to były jakieś 2 lata etatu w Estradzie Poznań, kiedy z Urszulą Sipińską i ze Zdzisławą Sośnicką no mieliśmy takie trasy, w zasadzie obowiązek wypełnienia etatu i mieliśmy bardzo dużo koncertów w całej Polsce, a tak to poza tym to ja właśnie to jest tak, że robiłem te rzeczy, na które ja miałem aktualnie ochotę i jeśli chodzi o muzykę, o te samochody cholerne moje, ogranienia perkusji. Tak, w sumie byłem faktycznie niezależny, no bo współpracowałem z Kurylewiczem, czy, czy z Komedą, czy z Wojtkiem Karolem, no to sama przyjemność, czy z Staszynem Wróblewskim. Także to nie można, nie ma tu mowy o żadnej zależności. Ale to, no, taka prawda jest rzeczywiście i to jest właśnie piękne. W ogóle właśnie ten leitmotiv. Proszę panów, proszę naszych gości, proszę naszych słuchaczy. Znowu inne wykonanie My Way. Tym razem będzie troszeczkę po angielsku, troszeczkę po niemiecku. Nina Hagen, czy ona też jest wierna sobie? I know the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I hope it's clear that we're all here, and I switch my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full of love, traveled each and every highway, and more, much more to come. I'll do it my so kaputt, ist alles schutt auf dieser Erde. Doch jetzt wird alles gut, an deiner Seite keine Pleite. Und dann, ja dann und wann, kommt dann der Mann oder die Frau deiner Träume. Und dann hältst du dich rein. No i co, to bardziej wygłup, czy kolejna wersja, czy jej ekspresja, nadekspresja, powiedziałabym, panie Antoni, akceptowalne? No to jest parodia, przecież to nie jest poważne. To są jaja. No jaja, ale nie, jakie ekspresyjne. No to szkoda, że z takiej pięknej melodii właśnie no sobie parodię jakąś robią, idiotyczną w ogóle. Nie do przyjęcia dla mnie. Natomiast pięknie śpiewa, jeśli chodzi o kobiety, i taką wersję Shirley Bassey. Pięknie to śpiewa. No, dziś tej wersji nie mamy, bo tak daje różne próbki, ale jeszcze jest przed nami, bodaj minimalnie, musi się pojawić Frank Sinatra i uwaga, z Luciano Pavarotti. And now the end is near. And so I face that final curtain. My friend, I'll make it clear. I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway, and more, much more. I did it my way. Regrets are yet a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. I saw it through without exemption. I planned each charted course, each girl who's there along the byway, and more, much, much more. I did it, I did it my way. Yeah, there was a time, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was love, I ate it up and spit it out. I face it all, and I stood tall, and did it my way. Czy to była wierność sobie, czy odcinanie kuponów od poprzednich sukcesów? No bo obydwaj panowie już byli zasłużeni, kiedy to zaśpiewali. Mam takie poczucie, chociaż uwielbiam Pawarottiego, że jednak troszeczkę chodził na łatwizny. Czy to była wierność sobie, czy może raczej, nie wiem, wierność publiczności, która uwielbia go w takim popularnym repertuarze? Panie Antoni, co? No to ja znam to nagranie. No moim zdaniem to Pavarotti zrobił gest wobec Sinatry, który go o to poprosił, bo Sinatra uważał się jednak mimo wszystko za piosenkarza, a Pavarotti to był wielki śpiewak operowy. I dla Sinatry to był rodzaj no takiego, no że on mu składa jakoś hołd, no znaczy, że wielki śpiewak operowy śpiewa. I teraz to jest w tym sensie ciekawe doświadczenie, czy ciekawe nagranie, bo przy całej, nazwijmy to, przewadze operowej Pavarottiego, to jednak lepiej śpiewa Sinatra niż Pavarotti, bo to się nie nadaje do operowego wykonania. No, taka jest prawda. To jest jednak, to jest taka pieśń. No, jest na przykład też ciekawe nagranie takiego znanego piosenkarza włoskiego Biondi, on się nazywa. I on, to jest tak zrobione, że on jest prawdziwym piosenkarzem, ma taki głęboki, trochę chrypiący głos, bardzo fajny. I nagrali to razem z trzema innymi pieśniarzami operowymi. I to tak od razu widać, jaka jest różnica, że mimo, że tamci mają niesamowitą technikę śpiewaczą i tak dalej, to ten Biondi jest, ich przebija w pewnym sensie, no. Bo to jest piosenka jednak, a nie pieśń operowa. Panie Andrzeju, podobało się panu to wykonanie? Zgadzam się. Nie, no, nie mam co komentować po panu. Po panu Antonim. No, w każdym razie nie, no Sinatra oczywiście śpiewa to lepiej, bo to jest niby piosenka, a właściwie można by to podciągnąć pod typowy taki standard balladę. No. Song, tak. Proszę song, panów. Proszę panów, zbliża się ten moment, kiedy będziemy słuchać chyba premierowej w Trójce wersji wykonaniu pana Andrzeja Dąbrowskiego z nowym tekstem pana Antoniego Libery i będzie tutaj grał Piotr Baron Quintet. Cały czas podkreślam, że to nie jest redaktor Piotr Baron. I, no oni wspaniale tam. Wspaniale, na ten pop skład też trzeba zwrócić uwagę, bo tak, to pięknie zrobili. Ponieważ bym chciała... Tak. No, najlepsi muzycy jazzowi w Polsce grają, no a właśnie tam jest ten taki jazzowy typowe improwizacje, takie piękne podgrywania pod ten temat cały, gdzie Robert Majewski gra wspaniale i Piotr Baron i Michał Tokaj na fortepianie, przecież Michał Adamczyk, Łukasz Żyta na perkusji, nie, no to jest w ogóle, no i orkiestra Symfonia Juventus, no w ogóle piękny jest ten podkład, który właśnie Baron no niejako zrobił. I samo nagranie technicznie jest bardzo, bardzo To pięknie zrobione. Proszę panów, ja bym chciała jeszcze parę minut mamy, żeby porozmawiać, bo ta piosenka musi wybrzmieć w całości. Ten utwór właściwie, trudno powiedzieć, piosenka. To piękny piosenka. Koniec jest. Tak, tak, to jest przepiękny koniec. Jakie były okoliczności? Bo już żeśmy nagrali, bo mówili o tym i jak doszło do kontaktu pomiędzy panami. Kiedy ten utwór był, że tak powiem, dopuszczony do słuchania? A, no co, ja mogę tu też ciekawą anegdotę opowiedzieć. No, utwór został dopuszczony, jak ja zdobyłem licencję, bo na tłumaczu ciąży zdobycie licencji od właścicieli praw. I to była droga przez mękę, dlatego że ja byłem przekonany, że te prawa będzie się zdobywać. Ja w ogóle jestem niezorientowany w tej procedurze, że to się będzie zdobywało od pola Anki, który po pierwsze żyje, po drugie ma żonę Polkę, a córka też zdaje się flirtuje z jakimś Polakiem. No więc myślałem, na pewno to się łatwo załatwi i w ogóle byłem przekonany, że to Zaik załatwia. Oczywiście w Zaik się dowiedziałem się, że Zaik dopiero zatwierdza, a ja muszę załatwić z agentem. I teraz proszę sobie wyobrazić, jaka jest historia, że agent oczywiście reprezentuje pola tego Claude'a François, mm-hmm. i oni dali zgodę, całkowicie wykluczając moją osobę, to znaczy, że wolno to wykonywać po polsku, bo zostało im przesłane chyba nawet tam ta próbka czy coś, i że wszystkie tantiemy bierze autor tekstu francuskiego, proszę sobie wyobrazić. Nie, żebym się skarżył, bo ja jestem tak usatysfakcjonowany artystycznie, że mi na forsie nie zależy, ale ten absurd, bo nawet ten agent tu w Warszawie pisał, ale Libera tłumaczył do tekstu angielskiego, z tekstu angielskiego, a nie z francuskiego, że tekst polski nie ma nic wspólnego z tym francuskim. No oczywiście. Oni mówią, nas to nie obchodzi, my to sprzedajemy hurtem, czyli jest zgoda na to, żeby wykonywać to i tak jakby to było Condabigit, a nie My Way. Mm-hmm. No to rzeczywiście droga, kolejna moja droga, prawda? Można powiedzieć. No nie, no, to jest znaczy, to pokazuje, jak przebiegli są ci agenci na Zachodzie czy Francuzi, że oni jak sprzedali to w 60-tych latach Polowi Ance, to oni wiedzieli, że oni zatrzymują dla siebie prawa na sprzedaż na wszelkie inne języki. Mhm. I teraz przecież większość tłumaczy, bo ja sprawdziłem to i na włoski, i na hiszpański, i na niemiecki, oczywiście wszystkie te powiedzmy tłumaczenia czy parafrazy, to nie ma znaczenia, mhm. są robione na wzór My Way, tak? To są parafrazy My Way, a nie Condabigit. A pieniądze idą dla autora Condabigit. Taka jest prawda. Proszę państwa, teraz za chwilę będzie już ten wielki finał, do którego przygotowywałam państwa. Spieszę podziękować moim gościom. Przypomnę, że dzisiaj to byli Antoni Libera, pisarz, reżyser, tłumacz, krytyk, no i także autor tego nowego przekładu, czy też interpretacji, tak sobie pozwolę to nazwać, My Way. Bądź wierny sobie oraz pan Andrzej Dąbrowski, piosenkarz, perkusista, dziennikarz, kierowca rajdowy, co było też powiedziane. No i wykonawca, bądź wierny sobie. Proszę państwa, chciałabym, aby ten utwór wybrzmiał w całości, więc już tylko... To na zakończenie, panie Andrzeju, jeszcze raz stokrotne podziękowania, że się pan zgodził i tak fenomenalnie pan to wykonał. Jeszcze raz wielkie dzięki. To ja wzajemnie stokrotnie dzięki za piękny tekst. No to jeszcze ja się do tych podziękowań dołączę. No i pani za zaproszenie. Bardzo fajna rozmówka była. Dziękuję pięknie panom za przepiękną rozmowę, szczerość. No i za to, że chyba wszyscy szliśmy tą naszą drogą i robiliśmy to po swojemu. No i teraz będziemy... Żeby zakończenie nie było ucięte. No właśnie, już gramy. A więc, gdy jestem już daleko hen u kresu drogi i mam na butach kurz, a w oczach sen, ale bez trwogi. Wiem, że jakkolwiek jest, gdziekolwiek śnię, cokolwiek robię, rzecz w tym, by zawsze być, być wiernym sobie. Czy jest mi czegoś żal, gdy patrzę wstecz, kto nie żałuje? Lecz cóż, wszak każda rzecz i szczęście też drogo kosztuje. Gdy szło o wielką grę, o wielki los, mówiłem sobie i głos powtarzał to, bądź wierny sobie. Bywało też, jak pewnie wiesz, że żyło się i mdło, i źle, i było żal, i było wstyd, lecz tego już nie cofnie nikt, lecz stąd też wiem, nie warto być niewiernym sobie. Był też miłości czar i zmysłów żar i smak zazdrości, lecz dziś nie budzi to niczego już prócz wesołości. A że zdołałem przejść ten cały szlak jednej osobie, to stąd, że byłem wciąż, wciąż wierny sobie. I nawet gdy wariuje świat, a dzika moc i beczy ład, co robić masz, bo nie wiesz sam, czy radę dasz. I wtedy bądź, do końca bądź, bądź wierny sobie. Bądź wierny sobie. No i właśnie tej wierności sobie życzymy Państwu my, to znaczy Monika Małkowska, która żegna się z Państwem, a prowadziłam ten dzisiejszy Klub Trójki oraz współpracujący dzisiaj ze mną Ola Kaczkowska i także Olga Szuczko. Dziękujemy pięknie, dobranoc. Clear and tastate my case, of which I'm certain. lived life that's full. I've traveled each and every highway, more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few. Then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful footstep along the byway. It's better just play much more than this. I did it my way. Cried, had my fill, my share of losing, and now these tears subside. I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a sly way. No, not me. My deed is mine. Oh, there were times, I'm sure you knew, when I bit on much more than I could chew. I ate it all and spat it out. I faced it all. That's why I have no fear, y'all. I need it my way. I've laughed, I've cried, I've had my fill, my share of losing, my dear, as tears subside, I find it all so amusing. I did all that, and may I say, not in a sly way. Oh, never not me. I did it my way. It's a drama. Had a few. And then again, too few to mention. After my drama, I did what I had to do and saw it through without exemption. chartered course. Each careful footstep along the byway he quit. Where's my drama? What happened to it? The drama. I did it my way.